panutan ati te aya deui mun saira nu teu le marana namansa simpena ati ulgarinten sasarengan di barung kurasa dedeh asih dedeh tong lengit tetep sing rake urang silih titikeun hidup di kajaga hirup bareng dina kana kabagjaan oh maulah tek untun cinta urang sokomo kagembang kabanaku anu liat panutan anjeun urang cacaya kadiriku urang rica gadede urang dua dupanutan akang dede kasalira moal sulaya musuh anjeun udara subaya oh maulah rek luntur cinta nu urang titikeun hidup di kajaga hirup bareng dina kana kabagjaan oh maulah rek luntur cinta nu urang sokomo kagembang kabanaku anu liat dupanutan anjeun urang cacaya kadiriku urang rica gadede urang dua 일단 악강 내릴 가산이라 모아 줄라야 안전 우다라 수바야 고마우라 레꿈 뚜르 김타누